www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، اللہ کا شکر ہے کہ برابر کچھ نہ کچھ بیان دین کا علم کا ہوتا رہتا ہے اور ماشاء اللہ آپ حضرات ذوق و شوق سے سنتے بھی ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ دین کی یہاں فضا کسی درجے میں قائم ہے. عرب میں کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں دین کی فضا قائم نہیں، میں نے کہا آپ کے یہاں چونکہ جلسے نہیں ہوتے، عوام اور علماء جمع ہی نہیں ہوتی ایک جگہ، مسجد نبوی میں کچھ بیان ہو گیا کہیں یہاں ہو گیا کس نے سنا، ہم تو جاتے ہیں. عوام کا علماء کا الحمدللہ جوڑ ہے یہاں پر، اس کی وجہ سے یہ چیزیں میں نے بہت بیان کیا، جوڑ ہونا چاہیے علماء. یہ بات ہمارے لڑکے ہیں سید احمد ندوی جو وہیں رہتے ہی ہیں عرب میں، اس نے بڑے تجربے بات کہا یا عام طور سے دینی چرچا عرب علماء میں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء میں عوام میں وہاں کوئی جوڑ نہیں. بہت سی باتیں آپ جا کے پوچھتے نہیں ہوں گے, یہاں سن لیا معلوم ہوگی بات ہے. عام طور سے جلسے کے بعد لوگ پوچھتے بھی رہ رہا ہے, عام طور سے جلسے کے بعد لوگ پوچھتے بھی کس کا کیا مطلب ہے, یہ کیا پوچھتے ہیں ہمارے جلسہ ہوتا ہے سارے مسلمین. اس طریقے سے عوام کو بھی بہت سی دین کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جلسوں سے, جلسوں کی مقبولیت. دوسرے ملکوں میں یہ بات نہیں ہے, جو ہے اپنی جگہ پر ہے, علماء اپنی جگہ پر ہے, عوام اپنی جگہ پر. کبھی حرم میں گئے یہاں گئے کسی کی تقریر سن لیا, کون آدمی بیان کرنے والا ہے کون سننے والا پتہ بھی نہیں ہے, ہم لوگ جاتے ہی رہتے ہیں. اس بنا پر یہ بھی بہت غنیمت ہے جلسوں کا وجود. الحمدللہ ہندوستان میں اسلام اسلامی تعلیمات کے بقا کا ذریعہ. اب دیکھیے کچھ اتنے لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا, اور کچھ دوسرے ملکوں میں کہیں کہیں آپ اس ٹائم اجتماعی طور سے دیکھنے کی صورت بھی نہیں پیدا ہوتی. تو میں نے وہاں بھی دائر کیا کہ یہ سلسلہ ہونا چاہیے بیان کا. بیان سے بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. کوئی مسئلہ ہی پوچھنا ہے, کہا کون عالم جانتا ہے کہ کون عالم کا بن جائے گا. یہاں بھائی مولانا وہ نماز کا کیا مسئلہ ہے, ہمارے اسلام المسلمین کا جلسہ ہوتا ہے 60-70-80 سال سے اسلام المسلمین کے. تو جو شاکر خات ہے بوجھ کراتے تھے بہت پہلے, اصل میں اس جلسے کو قائم کیا مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی نے. اس جلسے کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ. آباد تو مشہور دوسری چیزوں میں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اکثریت اہل حق کی ہے وہاں بہت. تو ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے جو جلسہ کراتے تھے ان سے جب کہا, میرے دادی کہا کہ مولوی شاہ تم نے اثر کام تھے الہ آباد میں تم نے کیا ہے, تم نے زمین کو ہموار کر دیا تھا, ہم نے آ کے بیج ڈال دیا ہے. ماشاء رسول اللہ صاحب نے مجھ سے کروایا جو تم نے زمین کو اپنے جلسوں سے تقریروں سے زمین کچھ ہموار بنا, الہ آباد مشہور تھا کسی گھر میں, زمین کو ہموار کر دیا, اس میں ہم نے تو آ کے بیج ڈالا, اصل کام تمہارا. اب دیکھیے یہ بھی حقانیت کی بات ہے, یہ نہیں کہ ہم نے کام کیا, ہم الہ آباد میں آئے افراد آیا کچھ نہیں, کچھ نظر انداز تم نے کام الہ آباد میں کیا. ایسے شہر میں کیونکہ جلسے تم کراتے رہے, ہمارا ابو رفا صاحب جاتے تھے, معتیہ صاحب جاتے تھے, طیب حضرات جاتے تھے, اس کے فضا ہموار ہو گئی تھی, ہم نے آ کر کے بیج ڈالا. دیکھیے کتنی عمدہ حضرت ماشاء اللہ تھا کے بعد اب مجھے سے کرواتے تھے. اس بنا پر معلوم ہوا کہ ان جلسوں کا فائدہ ہے. سب سے بڑی بات ہے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے, مسافہ ہو جاتا ہے. ہاں ہمارے یہاں اسلام علمی کا جو جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد کتنے لوگ مسائل پوچھتے ہیں, ہم لوگ باہر نکلتے ہیں مولانا کیا مسئلہ ہے, ورنہ عالم سے عوام سے کہاں ملاقات بات بھی نہیں ہوتی. وہ اپنی تیاری میں لگا ہے, وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور اس جلسوں کے بعد نکلیں گے کوئی مسئلہ اگر ان کا ہے فوراً پوچھ لیں گے. یہ سچی میں کارآمد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق مرمت فرمایا جلسوں کی وجہ سے. فلاح ہموار جو ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب آئے الہ آباد تو مشہور تھا, لیکن فلاح ہموار تھی ان جلسوں کی وجہ سے, جماعت کی وجہ سے. اس کے بعد حضرت نے خود مجھے سے کروایا کہ فلاح ہموار تھی الہ آباد میں, میرے آنے کے بعد صرف بیج مجھے ڈالنے کی ضرورت پڑی, مجھے محنت نہیں کرنی پڑی, خود مجھ سے کروایا. معلوم ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے, کسی نے انصاف والی حضرت نے یہ نہیں کہا کہیں کہ میں نے الہ آباد میں اصلاح کیا. یعنی عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ الہ آباد کے علامہ وغیرہ نے بہت باتیں کہیں, حضرت نے کبھی نہیں کہا, کبھی جماعت کے طرح منسوخ کر دیا, کبھی جلسوں کے طرح منسوخ کر دیا. یہ نہیں کہ میرے آنے کے بعد دین آیا, نہیں, مدد ملی ملی, تم لوگوں نے میرے کام کو آسان کر دیا. ہر جماعت کے لوگ ایک دوسرے جماعت کی توجیہ کریں, تعریف کریں, یہ نہیں کہ اعتراض کا بھرمار کر دیں. مل جل کے کام کرنے ہی میں تم دوسرے کے کمالات کو مانو گے, تمہارے کمالات کے لوگ بھی مانیں گے, اور تم اعتراض کرو گے تو دوسرے بھی اعتراض کریں گے. یہ زمانہ مل جل کے کام کرنے کی توفیق. ہاں تو یہ موقع ہے خوب ملاقات کے ساتھ, باتوں کے ساتھ, صلح مصالحات کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے صحیح ڈھنگ سے دین کے کام کے کرنے کی توفیق دے, اس میں نفسانیت نہ لاؤ. اپنی بہادری اپنی خوبی بیان کرنے کے لیے نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سے کوئی دین کا کام ہو گیا. اللہ کا شکر ادا کرو. ہم لوگ گئے الہ آباد میں, بالکل دوسری طرح بادشاہ رسول اللہ صاحب گئے, کچھ کام نہیں تھا وہاں, لیکن جماعت کا کام شروع ہو چکا تھا. بلکہ حضرت کے جانے کے بعد جماعت کا کام شروع ہوا. وہاں کے لوگوں نے خود کہا کہ حضرت کے آنے کے بعد پھر جاؤ مسجد میں جمع ہونے لگے. تو وہ خود وہ کہتے تھے کہ حضرت کی وجہ سے کام شروع ہو گیا. خانقاہ کا کام بھی ہے الحمدللہ, مدرسے کا کام کسی نہ کسی درجے میں ہے, جماعت کا کام چل رہا ہے. کہیں نہ اختلاف ہے, نہ انتشار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. مولانا ابراہیم صاحب بڑی عمدہ مثال کہتے ہیں, کہ تو دیکھو یہ دین ہے, بنارس میں بیان کیا بہت شدت مت سے, یہ کام ہے, سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں ابراہیم صاحب سے کہہ رہا ہوں بنارس میں, بہت سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جو کام کر سکتا ہے اس کو خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے. اور مثال بھی عجیب دیا ہے, کہا جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو یہ کبھی نہیں کہتا کہ جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوگا. وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی کندھا دے دے, کوئی ادھر پکڑ لے, پکڑ کے قبرستان تک پہنچا دے. جو آج دین کا ہمارے یہ حال ہے, یہ سب مل کر کے کرو گے تب کام ہوگا. لوگوں کو بہت دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے, اے لوگوں آؤ ہم مل جل کر کے اس کو سیدھی کر رہے ہیں, مل جل کر جاؤ. ابن پر اس بارے میں اتحاد اتفاق سے کچھ کمی بھی ہو درگزر کرو, سمجھانا ہو تو دھیرے سے سمجھاؤ, اس کو تستبام نہ کیا کرو. تمہارا کام ہے اور تمہارے کام میں ضرورت کیا ہے, ایک دوسرے کی مدد کی ہے, دوسرے کی مدد کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی توفیق دے. کامیابی تو کام سے ہوگی, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. قدم دشر, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. جب فکر کرو گے اپنی اصلاح کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور تم کر لو گے, کچھ نہ کچھ کر لو گے. اور جب فکر ہی نہیں, اپنی اصلاح کی تم ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ کم سے کم اپنے کو مریض سمجھے تب تو طبیب کے یہاں جائے گا, طبیب کی دوا پیے. جب خود سمجھ لیا کہ ہم سب کچھ ہیں, سمجھ لیا کہ ہم سب کچھ, ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, بس یہیں سے گر جاؤ گے تم, تمہاری وقت ختم ہو جائے گی. اپنے کو محتاج سمجھو. علماء کے اندر بھی شفقت ہونی چاہیے, یہ ہمارے ماتحت ہیں, ان کو ہم کو دین کی تعلیم کرنی ہے, سمجھانی ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھیں کہ سب ہمارے دوست ہیں, ہمارے کیا ہے, معین ہیں, مددگار ہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی, کہا کہ ابھی کہا تھا, شروع کیا تھا کہ جنازے کی نماز کسی کے باپ کی ہو, جنازہ لے جانا ہو, تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ فلاں جنازہ نہیں, بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کے جنازے میں فلاں فلاں لوگوں نے کندھا دیا ہے. وہاں ابراہیم بنارس میں تنگ نہیں کیا بھائی صاحب سے. اس بنا پر دین کے کام میں بھی یہ ہونا چاہیے, جس طرح سے بھی ہو کسی دین کی خدمت کی تائید ہو, تائید کر دو, کسی دین کی خدمت بڑھ رہا ہے اس کی تعریف کر دو. اس بنا پر کامیابی تو کام سے ہوگی. بہت عمدہ شعر ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, خالی اعتراض کرنے سے نہیں ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت سے لوگ وادی کے مخالف ہیں, بہت سے لوگ زیادہ نہیں, کوئی لوگ ہیں ارے اس سے کیا ہوتا ہے. الہ آباد میں کوئی جماعت نہیں تھی, ہم لوگ آئے, حضرت آئے, تشریف لائے, اس کے بعد کچھ کام ہوا, ٹھیک, سب کچھ کام. اب الحمدللہ شباب پر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ فلاں نے کیا ہے, لیکن حضرت نے بھی کام کیا. حضرت کے آنے کے بعد علامہ نے لکھا ہے کہ الہ آباد کی نوعیت ہی کچھ اور ہوگی. ماشاء اللہ تعالیٰ پر کبھی کسی کو سخت بات نہیں کہا, نہ کوئی مناظرہ کیا, نہ کسی کو بحث کیا. کامیابی بس سکون سے اپنا کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا. آج الہ آباد میں علامہ نے تعریف کیا, علامہ نے کی بہت عمدہ طریقے سے, حسن ظن کے ساتھ, حسن گمان کے ساتھ, حسن طریقہ کے ساتھ کام کیا اتنا کامیاب ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی توفیق دے اور صحیح طریقے سے کام کر جائے نرمی سے. الفت مت کہتے ہیں اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے لین متعین ہے. کہیں لین نرمی کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں غلظت کی ضرورت پڑتی ہے, سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. پھر فیصلہ کیا ہے امام غزالی نے کہ اس زمانے میں لین متعین ہے, نرمی متعین ہے اسلام میں. کہا سختی کرو گے لوگ بھی پھل جائیں گے. اس بنا پر لین کی بھی ضرورت پڑتی ہے, نرمی کی بھی ضرورت ہے اور سختی کی بھی ضرورت ہے. ہر ایک کے مواقع ہیں, امام غزالی لکھ رہے ہیں ہر ایک کے مواقع ہیں. ان مواقع کو سمجھنا ضروری ہے, کس کس موقع پر نرمی ہے, کس موقع پر سختی ہے. اگر تم کو بصیرت نہیں ہے تو پھر تمہیں نرمی پر عمل کرنا متعین ہے, لکھتا ہے امام غزالی. تم سختی نہ کرو. اس بنا پر دین میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا ہے. اس دین کو ہم کو اور آپ کو سنبھالنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پرشش ہو جائے اللہ حضور کی طرف سے کہ ہم دین کو چھوڑ کے آئے تھے تم لوگوں پر, تم نے دین کو بگاڑ دیا. اس بات پر ہرگز ہرگز ایسی چیزیں نہ کرنا چاہیے جیسے دین میں خلفشار پیدا ہو. احساس کے احساس ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک, یعنی احساس. ہم کو اگر کوئی خطا بھی ہو جائے اس کو نرمی سے سمجھاؤ, سختی سمجھاؤ نہیں, اس کو الجھاؤ نہیں. یعنی کہ فوراً آپ نے اخبار میں دے دیا اب جلسے بیان کر دیا نہ. یہ ہمارے حضرت بہت اس کے مخالف تھے. کہتے دیکھو یہ بات ہوئی ہے, ہم نے سے کہا یہ بات ہوئی, یہی بہت ہے کہ اخبار نہ آوے. فرماتے یہی بولی ہے کہ اخبار میں آئے, ایسا نہ ہو کہ اختلاف کو اخبار میں لو دے دیں. دے دیتے اس دن آپ بہرحال, کیونکہ ان مصلحین کی صحبت میں تو کوئی رہتا نہیں. بس اپنے طور پر سمجھ لیا کہ ہم سب کچھ ہے نہیں. ان مصلحین کی خدمت میں بڑے مصلحین گئے, علامہ تشریف لے گئے, علامہ تشریف لے ماشاء اللہ تک تمام قابل حضرت قاری طیب صاحب تشریف لے آئے تھے, بیٹھتے تھے یہ. کیونکہ حضرت کے اندر بہت اعتدال تھا الحمدللہ. مشہور تو ان کی سختی ہے, وہاں مشہور سختی بہت سخت بالکل نہیں, بہت نرم. عرف کو متعین فرماتے تھے کہ غلظت کا بھی مقام ہے, سختی کا بھی اور نرمی کا بھی ایک مقام ہے, دونوں ہیں. لیکن جو صاحب بصیرت ہے وہ غلط وہ تمیز کر لے گا, یہاں سختی کرنا چاہیے یہاں نرمی کرنا چاہیے. جو صاحب بصیرت ہے, جو صاحب بصیرت نہیں ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں, اس کے لیے نرمی متعین ہے. امام غزالی لکھتے ہیں لین و متعین اس کے لیے متعین ہے, وہ سختی کو اختیار نہ کرے. بہرحال امر بھی میں نہ ان کا دعوت تبلیغ کے کام بھی ایک مرتب نظام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس کے لیے بھی کچھ سمجھداری کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں سختی کی ضرورت ہے. ہم رہتے ہیں دلی میں, کہاں پر تمہارا سید احمد خان صاحب بھی تھے, انہوں نے کسی کو بھیجا دیکھو اسے کرو, تو انہوں نے کیا نہیں کام نہیں بنا, دوسرے کو بھیجا کہ جا کر کے جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ جو بیٹھے ہوئے لوگ جن کو دعوت دینی تھی, جا کے کہو بیٹھو ان کی بات سنو اور ان کو کوئی پیسہ بھی دے دو, ناچے گانے والے تھے دو, اس کے بعد کہو کہ بھائی ہاں یہ سب بات ہوئی دام میری بھی باتیں سن لو. یہ ہم لوگ سامنے کی بات ہے, مولانا سید احمد خان صاحب بہت امیر ہے. تو کہا کہ پہلے یہ کرو جو گاہ بجا رہے ہیں ان میں شریک ہو جاؤ, پھر اس کے بعد کہو پیسہ بھی دے دو ان کو روپیہ کے یہ کر رہے ہیں, اس کے بعد کہو کہ بھائی ہماری بھی ایک بات سن لو. تو نرمی سے پیش کرو, نرمی سے مانا میں نے خود سنائی نرمی, ان شاء اللہ اس نرمی کا نتیجہ یہ ہوگا. کہا کس لیے تم کرتے ہو, پیسہ کمانے کے لیے, اتنا پیسہ مجھ سے لے لو اپنے بچوں کام چلاؤ, لیکن ایک کام چھوڑ دو. چنانچہ اس کی اصلاح ہوئی. بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لین اختیار کرنے کی توفیق دے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ انبیاء کا کام ہے, کار عظیم ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کار عظیم, سب سے اہم کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کر ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو برتنے کی ضرورت ہے. دیکھا ہے مصری عالم نے کہ اگر کوئی حل کوئی احسان ہے کسان ہے وہ حل لے کر کے جا رہا ہے اپنے کھیت پر, تم جا کے کہو گے کہ سنو حدیث کہا, بالکل نہیں سنتے. کیا تم نے خود توہین کیا اپنے کرام کی. اس بنا پر جب وہ حل رکھ دے کچھ مطمئن ہو جائے تب اس کو شروع کرو تو اس کو ملے گا. اگر تم کے اس کے کام میں تم نے کیا ہاں تو ڈانٹ لے گا تم کو. بہت ہے تجربہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق بنوائے اور سمجھانے کی بھی صحیح طریقے سے توفیق بنوائے. ایسا نہ کرو کہ دین سے لوگ برزن ہو, دین ہی سے لوگ برزن ہو کر کے دین سے دور ہو جائیں, اس کے ذمہ دار تم ہو. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کی بھی توفیق دے اور دین کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی بھی توفیق مرمت فرمائے. کے متعلق وہی نکلا تھا تو وہی سنانا تھا, لیکن یہ بات میں نے کہا دی, یہ بھی ضروری ہے. ہم سب لوگوں کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنیادی کلمہ یہی ہے. اسی پر ہمارے دین کی بنیاد, اسلام کی بنیاد, اسی پر تصوف کی بنیاد, اسی پر تبلیغ کی بنیاد, اسی پر تاریخ. اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دین آپ تصوف کی تعریف بھی کریں, دین سے ہٹ کے کریں گے تو اس کو لوگوں نے کیا کہیں, گمراہی کہہ دیا ہے, بہت رد کیا ہے. اس بنا پر یہ حضرت ہمارے ماں مجدد الف ثانی کلمہ طیبہ کے بارے میں جو لکھ رہے ہیں میں سناتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مجلس میں کچھ سناتے تھے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں سنا دوں, کیونکہ اب کل رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, آپ لوگ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, اس بنا پر میں سنا دیتا ہوں کہ مجدد صاحب کا یہ کلمہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, مجدد صاحب کا کلمہ لا الہ الا اللہ. غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے. اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے لا الہ الا اللہ بالخبر. آدمی جب کہہ دیتا ہے لاٹھی ڈنڈا, آپ میرے باپ ہیں, نرم ہو جاتا ہے کہ نہیں, آپ میری ماں ہے. بس یہی صورت یہ ہے کہ غضب الہی ہے, لا الہ, آپ میرے معبود ہیں, بہت ڈنڈا نرم ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں بہت عمدہ طریقے مجدد صاحب کا. یہ ہمارے طرف فرماتے تھے کہ مجدد صاحب کو کلمہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی تھی, نورانیت منکشف فرمایا تھا, تب انہوں نے لکھا ہے, نکالا ہے. یہ اشارت اس میں سنا رہا ہوں تھوڑا سا. لا الہ الا اللہ, غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, اس کا ورد ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, ورد ہونا چاہیے, ہر مومن کا ورد ہونا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کا وہ ورد رکھے. سو ہی مرتبہ پڑھ لا, کوئی معبود نہیں سوا معلوم. لا الہ الا اللہ, غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے. جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کرتا ہے جو کہ آشش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا, پھر دوسرے غضبوں کو جو کچھ سے کم درجے کے ہیں بطریقے عورت دور کر دے گا. ایک کافر آدمی ہے, جب اسے کہا لا الہ الا اللہ تو دوزخ سے آگ سے بچا گیا. مگائیے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یعنی دوزخ سے نجات ہوگی. تو اس پر کہہ رہے ہیں یہ ایک کافر ہے, وہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے اور دوزخ سے نجات پاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہو وہ لا الہ الا اللہ کہے تو کتنا درجہ اس کا بلند ہوگا. جب ایک کافر کو دوزخ سے نکال کر کے جنت میں ایک کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, تو پھر اگر کوئی مومن ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا تو کتنا ترقی کرے گا. اس بنا پر ہر مسلمان کے وریدہ ہے کہ اس مرد کو جانے کا ہے. من قال لا الہ الا اللہ, جسے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. کچھ حصہ کچھ وقت اس میں بھی صرف کرنا چاہیے. تمام مجددین نے, صوفیہ نے اس کلمے کو اثر کرا دیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے, مجدد صاحب نے, پورا ایک کلمہ ہے, پورا ایک پورا مکتوب ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر. اس بنا پر اس کو پڑھنا بھی چاہیے, سننا بھی چاہیے, اور عمل تو اتنے ہی سے کرنا چاہیے کہ 100 مرتبہ کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا چاہیے. اگر پورا نہ پڑھے 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ ملا لینا چاہیے ضرور. جب یہ کلمہ غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل ہونے کے لائق تھا, تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں اس کو ضرور دور کر دے گا. کوئی جھوٹ بول دیا, کوئی خطرہ کیا, جب کفر کو ایک کہنے کے بعد جنت دوزخ سے جنت میں پہنچا جاتا ہے, تو مسلمان اگر ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی اور اس میں لا الہ الا اللہ پڑھا تو کیا اس کو دور نہیں کر دے گا؟ عقلی طرح سے یہ غضب الہی کیوں کرے نہ فرو کرے جبکہ بندہ اس کو بار بار پکڑ اور معصوا کے نفی کر کے سب چیزوں سے روگردہ ہو جاتا ہے. بارہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ جو ہم کو دیا ہے اس سے باقی کوئی کلمہ نہیں. لا الہ الا اللہ, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرماتے ہیں ظلمات کفر, ظلمات کفر, کفر کی ظلمتوں تاریکیوں اور قدرات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی سفارش ہی نہیں ہے. سفارش کرے گا, کلمہ سفارش کرے گا کہ مجھ کو اس نے پڑھا ہے, میں نے اپنی زبان پر اس کو جاری کیا ہے, اللہ اس کے طفیل میں مجھ کو آنکھ سے نجات دیجیے. جس کسی نے اس کلمے کی تصدیق کر کے ذرے ایمان بھی حاصل کر لیا ہوگا, وغیرہ بعض رسوم میں کفر اور بعض ازال شرک میں اپنی بدبختی کو ایسے کبھی مبتلا ہو گیا ہو, مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے سپاری سے بھی داخل عذاب جہنم سے نجات پا جائے گا. اگر اس کے خلاف بھی کر لیا ہے کچھ ناقبت اندیشی سے, لیکن جب یہ کلمہ پڑھ لے گا تو یہ کلمہ تمام ظلمتیں وہ تاریکیاں اور جتنی خرابیتیں سب دور کر دے گا, دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے نجات پائے گا. اس کلمے کو خط کو حضرت سنایا کرتے ہیں, ہمارے عالمی وغیرہ آتے تبھی سناتے تھے, بڑے بڑے علماء جاتے تھے اس کو اور بہت شان سے سناتے تھے. اس کلمے کے کچھ فضائل سنو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے صرف کے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث, صریح حدیث ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس شخص نے صدق دل سے, صدق دل سے, دل سے اسے لا الہ کوئی معبود ہی سوا اللہ کے. بزرگ کہا کہو لا مقصود الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ, کوئی مقصود بھی ہمارا نہیں ہے. بلکہ بعضوں کہا لا موجود الا اللہ, اللہ کے نہ کوئی موجود نہیں, وحدت الوجود والے لوگ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. بہت حال تاری ہو گیا وحدت الوجود کے لوگوں پر, وہ حال انہوں نے روکا بھی, کہنے لگے لا موجود کوئی چیز موجود نہیں سوا اللہ کے. کوتاہ نظر لکھ رہے ہیں, کوتاہ نظر مجدد صاحب لکھ رہے ہیں, کوتاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے کس طرح اللہ جنت میں آدمی داخل ہو جائے گا. صرف ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور جنت میں داخل, یہ کیسے ہوگا؟ درحقیقت وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں ہیں, اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں ہیں. اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے, یہ جملہ ذرا سنیے, اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو اس ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. یعنی کہ ایک آدمی نے کہا ایک مرتبہ نہیں, اس کی بخشی نہیں. ایک آدمی لا الہ الا اللہ صرف دل سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سارے عالم کو بخش دیتی اس کے اندر گنجائش. ہمارے حضرت کہتے تھے مجدد صاحب پر کلمہ طیبہ کی حقیقت منکشف کر دی گئی تھی, منکشف بہت فرماتے تھے, مجدد صاحب پر کلمہ طیبہ کی حقیقت کو اللہ نے منکشف فرما دیا, اس بنا پر یہ بات کہا انہوں نے. لیکن اس کی کون قدر کرتا ہے, اس کو دیکھتا بھی نہیں کوئی, کتابوں کو ایمان کی ترقی کے لیے اپنے اکابر کی کتابوں کو بھی دیکھوں کیا کہہ کے گئے, کیسا ابھارا انہوں نے, کیسا لوگوں کو سکھایا ہے. فرماتے ہیں اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخش دیں اور بہشت میں داخل کر دیں تو گنجائش. اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ, اسی کے لیے ہزاروں مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر دل سے نکل گیا نجات, صرف اللہ ہی کو اللہ کہہ دیا. اللہ کہنا معمولی بات ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ اللہ کہنے کی, صرف دل سے کہنے کی توفیق فرمائے. اسی ایمان کو راسخ کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کا بھی ورد ہوتا ہے اور اس میں ذات کا بھی ورد ہوتا ہے. کہتے ہیں ظاہر فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے, مجدد صاحب بک رہے ہیں, فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کے برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائے اور سب کو سیراب کر دیں. اس وجہ سے ہر شخص کا کچھ نہ کچھ وظیفہ کلمہ طیبہ کل ہونا چاہیے. اس شے کے بتلانے پر بھی منحصر نہیں ہے, حدیث ہے, حدیث کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کہہ رہی ہے اس کلمے کا ورد رکھو, اب اس کے بعد کسی نے شیخ نے بتایا نہیں بتایا اس کی کوئی ہم بتا دے ٹھیک ہے. اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی جمع ہو جائے تو اس وقت کے برکات کا کیا ٹھکانا ہے. لا الہ الا اللہ کے جب یہ برکات ہیں تو اگر محمد رسول اللہ بھی اس کے اندر مل جائے تو پھر کیسی کوئی برکت ہوگی اس کا تصور نہیں کیا جاتا. یہ توحید اور رسالت دونوں. اس کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بھی رکھا اور رسالت کو بھی رکھا, دونوں کا مجموعہ ہی ایمان ہے. توحید اور رسالت یہ کیا ہے, پورے ایمان کی بنیاد ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس جز کو مکمل کر دے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اگر کلمہ طیبہ میں صرف توحید کو لیا رسالت کو چھوڑا تمہارا ایمان ناقص نہیں کچھ بھی نہیں ہے. کلمہ کا وجود ان دونوں کے بعد ہی ہوگا, ہے کہ توحید بھی ہو اور رسالت بھی ہو. اب کیا کریں, سوچتا ہوں آواز تو نہیں پہنچے گی. اللہ تعالی کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے. دعا کر ہی رہے ہم لوگ سب لوگ, اللہ کے قبول فرمائے, دل سے کرنے کی توفیق دے. ماشاء اللہ یہاں دعا کا بڑا التزام ہے, بڑا اہتمام ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی عظیم تاثیر ہے. جو بندہ اللہ کہتا ہے اللہ پہنچتا ہے کہ میرے بندے کیا ضرورت تم کو. بارہ جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنے وصیت میں جسے ابو القاسم مغربی نے کیا ہے, الدعاء مفتاح کل خیر. علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں الدعاء مفتاح کل خیر, ہر خیر کی مفتاح کیا ہے, دعا. کتنی عمدہ دعا. الدعاء مفتاح کل خیر, ہر خیر کی کنجی دعا ہے. اب دعا میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. حضرت بھی بہت دعا کرتے تھے, دعا پر بہت مرامین ہے ماشاء اللہ. ہم لوگ بھی ماشاء اللہ یہاں بھی میں دعا کا اہتمام پاتا ہوں, اور جگہ میں زیادہ نہیں, یہاں دعا کا اہتمام. الدعاء مفتاح کل خیر, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا دعا ہر چیز کی مفتاح ہے. یعنی دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. یہ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں. مانا لوگ مارا کیا کیا کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ دعا کی کتنی ترقی دے رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ. یعنی دعا بس دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو, دوسروں کے بجائے اللہ ہی سے طلب کرو. دوسروں سے طلب کرو گے وہ ذلیل سمجھے گا تم کو, دے گا بھی نہیں ذلیل بھی سمجھے گا. ہر طرف سے سوال سے بچو, لوگوں سے سوال سے بچو. اس کے پانے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی التجا کرو, خوش آمد کرو, یہ اللہ ہی نعمت دی. بعض لوگ حضرت کیا تھے بھائی دعا میں بڑا الہا کرتے تھے, فرماتے دیکھو یہ ہے دعا. ہم لوگ سے کہتے تھے یہ دعا نہیں, ہم لوگ چھوٹے تھے, بہت التجا الہا اور زاری سے دعا کرتا تھا. حضرت کو پسند سنتے تھے دیکھو وہ دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے جو اس کو پکارے. جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو سنے گا, اس کی اجابت کرے گا. چنانچہ ارشاد باری ہے قال ربكم ادعوني استجب, تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم دعا کرو. اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں اس کو قبول کروں گا. خود اللہ مجھ سے تم دعا کرو, یہ نبی کا کلام بھی نہیں ہے کسی ولی کے, اللہ کا کلام ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میں قبول کروں گا. اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو. وقال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں میں تمہاری پکار کو. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. قبولیت کے فکر میں نہیں جاتا, میں دعا کے فکر میں رہتا ہوں. دعا کرو خود قبولیت ہو جائے گی. اب ہم لوگ دعا کرنے سے پہلے قبولیت ڈھونڈنے لگتے ہیں. یہ عمدہ بات ہے, نقطے کی بات ہے کہ مجھ کو زیادہ فکر دعا کرنے کی ہے, دعا کے قبول ہونے کی نہیں ہے. امید تو رکھنی چاہیے, لیکن کتنا درجہ قائم کیا کہ دعا کو کی توفیق مل جانا دعا کے قبولیت سے بہتر بات ہے. کوئی امیر آدمی ہوتا ہے, غریب آدمی پہنچتا ہے, کوئی بات ہوتی کہتا ابھی تم کو کبھی ظاہر کو نہ چاہیے تھا, میں کہا لوں گی تم کو اتنی تکلیف ہے. کہتا آدمی, امیر آدمی کہتا ہے عموماً کہ بھائی تم کو اتنی تکلیف سے کبھی تو ظاہر کر دیے ہوتے, تمہارے فاقور فاق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سید المستجاب ہے, قبول کرنے والا ہے, وہ کیسا اپنے بندوں پر تم کو کہنا چاہیے. بارہ فرماتے ہیں قال امیر مومنین, حضرت امیر مومنین عمر ابن خطاب, انی احمل حمل جابت. امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. دعا کرو, اس سے اہم ہے دعا کرنا. قبولیت تو باہر کا درجہ ہے, قبولیت تو تمہارا ہو. اب وہ اللہ کی اطاعت بلکہ ان کے ساتھ التجا, یہ ہے باری کی بات ہے کہ مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ میں دعا کروں. قبولیت کے رات بعد کی چیز ہے, خود دعا کرنا چاہے قبول ہو یا نہ ہو, دعا کرنا ہے خود مستقل ایک عمل ہے. اب لوگ آگ کہتے ہیں ہتھیلی سے دعا کیا قبول نہ ہوئی. میں دوستو یہ شیطان بھکاتا ہے, ان چیزوں سے بدن کرتا ہے کہ دعا اللہ قبول نہیں فرما رہے, اتنے دن سے دعا کر رہا تھا. ارے ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو تمہاری دعا کرنے ہی میں کمی ہو, معلوم نہیں کیا کر. اور کہتا ہے اللہ رب مجھ کو پکارو پہنچوں میں تمہاری پکار کو, میں پہنچوں گا. امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. ہم لوگ دیر میں آ سکتا ہے, کبھی کبھی دیر میں نہیں آ سکتا. یہ حضرت عمر ابن خطاب ہی کہہ سکتے تھے, ان حضرات کے برابری کوئی کہہ نہیں سکتا. جو ان کے علوم ہیں, جو معارف ہیں صحابہ کو, ان من ربی فاطر تعلیمی, صحابہ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو نبی نے تعلیم دیا, جس نے کہا کہ ہم کو ہمارے رب نے تعلیم دیا. براہ راست شاگرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. سب سے بڑی بات انہی کی سمجھی جائے گی, اہم بات قیمتی صحابہ کی. جیسے حضور کی بات سب سے بڑی ہے, اسے صحابہ کی بات ہم میں سب سے بڑی ہوئی. صحابہ کا کوئی قول آوے تو گردن جھکا لو, صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہو کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. مجمع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اللہ نے چنا سید الانبیاء بنانے کے لیے. پھر یہ ہوا کہ ان کا صحابہ چاہیے, کہا جا کے وہیں دیکھو, وہاں بھی روحیں تھیں. صحابہ کو حضور نے چنا, یہ ہمارے صحابی کے لائق ہیں. ابو بکر صدیق کو چنا, تو پھر اب کیا ہے, جس کے صحابہ چنے ہوئے ہوں انبیاء کے ذخیرے سے, تو پھر اس میں شکل. اس میں صحابہ کی عزت کو برقرار رکھو, کبھی ان کی توہین نہ لانے دو, کبھی ان سے بدزنی نہ آنے دو. صحابہ کرام کو عزت کے ساتھ پکارو. صحابہ, کسی نے کہا ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ یہ صحابہ کے بھوسی ہیں, بھوسی چوکر جانتے ہوں گے, بگڑ گئے. کہا ہم صحابی تھے, عقید صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ صحابہ میں یہ بھوسی کی حیثیت, جسے میدہ ہوتا ہے میدے میں بھوسی کی حیثیت کم درجے کی ہوتی ہے, وہ بگڑ گئے. کہا ہم میں سے ہر ایک میدہ ہے, بھوسی کوئی نہیں ہے. ڈانٹ دیا ان کو صحابی نے, ڈانٹ دیا ان کو کہ تمہیں ہم میں ہم فرق کرتے ہو, جو ابو بکر صدیق ہے وہی میں بھی ہوں, میں بھی صحابی ہوں, ابو بکر جیسے ہیں. اب مرتبہ کے اعتبار سے فرق ہونا اور بات ہے, سمجھ گیا. باب تزکیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے, اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوا دیجیے, کیونکہ آپ بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں. ہم کتنی کریں گے آپ کے برابر نہیں ہوگا. جب آپ ہمارا تزکیہ کر دیں گے پھر اس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. یہ بھی معرفت کی دعا ہے کہ نہیں, یہ صحابی کر سکتے تھے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اللہم ان دعاؤں کو جو پڑھیے تو یاد ہو جائے گی. ایک آدمی لگے کہہ رہے کتنی دعا آپ کو یاد ہے, کہاں تھی یاد کیا؟ ہم نے ایک دعا یاد نہیں کیا, ہم نے پڑھتے پڑھتے سب دعا یاد آتی ہے. اتنی مرتبہ حضرت سے سنا ہے, یہی سب تو بیان کرتے رہتے ہیں. تمام لوگ جھک گئے, تمام علماء ہندوستان کے, خود علامہ تشریف لے گئے. یہ سب انہی کی باتیں ہیں. باب تزکیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے, اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوا عطا فرما. فرماتے تھے حضرت یہ بھائی دیکھو تقوا مشکل چیز ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوا کی فرمائش کی ہے کہ ہم کو تقوا دیجیے. تم سے جو چار کام نہ ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کرو, نبی کا طریقہ یہی ہے. اللہم آتے اور اس کو پاؤ. اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ تزکیہ نفس اللہ عز و جل اللہ الغیوب کے قبضے میں ہے. مانگو اللہ ہی سے مانگو, کوئی دوسرا تم کو تزکیہ نہیں دے گا. مکان دے دے گا, باغ دے دے گا, لیکن تزکیہ نہیں دے گا. تزکیہ کے لیے تو خدا ہی سے رجوع کرنا ہوگا تم کو. اس کی آدم کنجی دعا ہے, اللہ عز و جل کی طرف احتیاج ہے. اور دعا میں بھی میرے دوستو بہت سے لوگ جو عامی ہوتے ہیں دل سے دعا کرتے ہیں. ایک دعا ایک عربی کی میں اب موقع نہیں ہے سناتا میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, گھر جا رہے تھے, ایک عربی دعا کر رہا تھا, دیہاتی دعا کر رہا تھا. اب موقع نہیں ہے, میں فرق کتاب منگا سنا دیتا, سناتا ہوں آپ کو, علماء کو سناتا ہوں. وہ دعا کر رہا تھا عربی, اے وہ ذات جس کے برابر کوئی نہیں ہے, اے وہ ذات جس پر کوئی دانہ بھی منور نہیں ہے. بہت عمدہ دعا حضور نے سنا. ایک عربی کی دعا اپنے امتی جو عربی دیا دی, کہا آپ نے دیکھو یہ دعا بہت بہتر کر رہا ہے, تم کھڑے رہنا. یہ نہیں کہ بلا لیا ہو, یہ بھی نہیں بلا لیا ہو, کہا تم کھڑے, جب دعا یہ ختم کر لے تب اس کو میرے پاس لے کے آؤ. یہ بھی ایک ادب کی بات ہے. کوئی شیخ ہے, کوئی بلاوے کسی کو, ذرا کھڑے ہو جا کرو, یہ جا کر کے جلدی سے اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ معلوم کس حالت میں ہے, مرید ہے کس حالت میں ہے, بلکہ ذرا سا کھڑے رہو تب اس کے بعد اس کو بلاؤ. یہ نہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ ہی وہ کرنے لگے, بگڑ جائے گا, مار دے گا چلے بازا. ہاں بہت ہم لوگ یہاں بہت ہوتا تھا یہ سب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھائی دعا کر رہا ہے, تمہارا شیخ ہی بلا رہا ہے, وہ اللہ کی طرح رجوع ہو. تمہارا شیخ شیخ ہی ہے, رب تو نہیں ہے. رب بولا چھڑ جاؤ بیٹھ جاؤ وہاں. برابر میں سکھاتا رہتا تھا, کوئی دعا کرتے ہو تو جا کے بیٹھ جاؤ, وہ خود متوجہ ہو جائے گا تمہاری طرح. اور تم نے جب یوں کہا تو ہوتا تھا کہ کیا کرے, ہوتا تھا, بہت ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ادب کی بھی, اللہ ہم کو ادب کی بھی توفیق دے. اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ تزکیہ نفس اللہ عز و جل کا قبضے میں ہے, کیا کام ان کے گا. اور اس کے آدم کنجی دعا ہے, دعا کی فضیلت آ گئی. یعنی اصلاح بھی اگر تم چاہتے ہو تو دعا کرو, اے اللہ ہماری اللہ اصلی نشانی کل اللہ اللہ اصلی نشانی کل, تم کیا اصلاح کرو گے اپنی. حضور دعا کرتے ہیں, حضور کی ابدیت اتنی بڑی ہے کہ علامہ شاعرانی لکھتے ہیں کہ حضور کی شریعت تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ابدیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. کتنے بڑے ابدیت کے درجے پر ہے, سمجھ گئے. حضور کی شریعت کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا کچھ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن حضور کی ابدیت کے کیا شان ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ابدیت کے کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آج اسی کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. ابدیت العجز و فخری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فرق ہے, بڑائی نہیں, روپیہ نہیں, درجہ نہیں. العجز و فخری لکھتے ہیں کہ سب لوگ اپنی عبادت کو لے کے آگے بڑھ جائیں گے, میں اپنی ابدیت کے لے کے سب سے پیچھے رہوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے سب سے آگے کر دے گا. ابدیت العبد ابدیت, ابدیت میرے لیے کیا ہے, فخر کی بات ہے. العجز و فخری, عاجزی میرے لیے فرق ہے, قدرت نہیں, عاجزی. اللہ کے سامنے جتنی عاجزی ہوگی اتنی اللہ کے یہاں محبوب ہوگی. یہ بہت بڑا مضمون ہے ہمارا, یہ بہت ہمارے یہاں شاہ صلی اللہ صاحب وغیرہ کا مزاج یہی تھا. اور پھر اس سے دوسرے تعلق پایا تو ماں محمد احمد صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کے بعد ان سے کیسے رجوع ہو گئے, یہ بادشاہ صلی اللہ صاحب کے بعد. ہم نے کہا دونوں کی نسبتیں برابر تھی, جو ذہنیت ان کی تھی وہی تھی, اس وجہ سے مجھے مناسبت ہو گئی. العبد فخر, العبدی عبدیت میرے لیے فخر ہے, قوت نہیں فخر ہے. الذوق فخر ہے, عاجزی فخر, عاجز و فخری, عاجزی میرے لیے فخر ہے. معلوم ہوا کہ عاجزی کا بہت بڑا درجہ ہے, مقام ہے, اپنے کو اللہ کے سامنے عاجز قرار دینا یہ اللہ کو یہ بہت پسندیدہ ہے. بہرحال اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کو پاک فرما, تو اس کے پاک کرنے سب سے بہتر ہے, تو اس کا ولی اگر میں صاحب یہ حضرت کی جملہ اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ خالق نفس ہیں, جیسا میں محتاج ہوں ہاں اس نفس کی اصلاح کے لیے آپ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اس کو پاک کیجیے. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ خالق نفس ہیں, خالق نفس ہیں. اس بنا پر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے خالقیت کو دکھلا کر کے اس کو پس کر دیجیے. اس کے آدم کو لیے اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر دعا یہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب, اے مقلب القلوب قلب کو الٹ پھیر کرنے والے, قلوب کو الٹ پھیر کرنے والے, میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے, جما دے. اس وجہ سے ناقص کو ہمیشہ اپنے دین کے کمال کی فکر ہونی چاہیے, اس کو ہر شخص سے ملنا بھی نہیں چاہیے تاکہ اس کے کمال میں فرق نہ آ جائے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ناقص العقل ہوتے ہیں, ایمان میں کمزوری ہوتی ہے, بعض آزاد لوگوں سے ملتے ہیں, کوئی بات ویسے کہتا شک میں پڑ جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں. تازہ بات ایسی ایک شخص تھا حضرت کے گیا, نے کہا جاؤ ماں فضل الرحمان کے پاس گنج مراد بھائی کے پاس جا, اپنے نہیں روکا جاؤ. گئے جاتے ہی ان کو کش ہو گیا کہ یہ مرتد ہو کے آ رہا ہے. بھائی ڈاٹا نارا ہے تم کو اسلام پر کیا خطرہ ہے, پکڑا بہت ڈاٹا نکل یہاں سے, تمہارے اسلام پر کیا شروعات تم کو ہے, کا کچھ نہیں, سب صاف. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اسلام پر اطمینان ایقان ہونا چاہیے. اللہ اسی وجہ سے چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مستمع ہو جائے اور اس کی ضرورت وفا کا سچا ہو اور اس کی امید کبھی ہو تو جلدی نہ کرے, قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی. گھبراؤ نہیں, اگر کچھ دیر لگتی ہے دعا کی قبولیت میں تم اپنے کام میں لگے رہو, ایک دن اللہ کی توجہ ہو جائے گی, تم کو فائض و مرام کر دے گا. سب سے بڑی چیز جو دعا کے بعد تمہاری مدد کری یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے وہ جس کا جی چاہے تزکیہ فرما دے, تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور اس کے مشیت پہ موقوف ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بہت اچھا لکھا ہے, بڑا بننے لائق کتاب. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق مرو, بہت اہم مضمون ہے, دین کو سمجھنے کی توفیق مرمائے. ہمارا دین مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے, یہ اللہ ہمارے دین کو ہمارے لیے آسان فرما دیے, دین میں شبہ نہ آنے پائے, یہ بہت خطرناک ہے. وساوس آتے ہیں, وساوس سے بھی پر حذر رہنا چاہیے, وساوس میں اپنے اختیار کو دخل نہ دینا چاہیے, وسائل کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت کلمہ طیبہ من برے بال وسوسہ فلح فالح بال کلمتی طیبہ, علامہ نوی لکھتے ہیں کہ جو وسوسہ میں مبتلا من بولے بال وسوسہ فالح بال کلمتی طیبہ, جو وسوسے میں مبتلا ہو, جیسے عام ابتدائی زمانے میں جو وساوس میں مبتلا ہو تو اس کے لیے کلمہ طیبہ لازم ہے. کلمہ طیبہ سے وسوسہ ختم ہو جائے گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وساوس آئے, آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کے بارے میں تو صحابہ کو وسوسے مبتلا ہو گئے, لیکن کہاں سے توجہ نہ کرو, ادھر شیطان تو ڈالے ہی گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ان کو, کہتے ہیں کہ تو کیا چھوڑ دو, پہلوں کی طرح چھوڑ دو گے؟ نہیں, کلمہ طیبہ پڑھو. من کہتے ہیں من برے بن وسوسہ, بہت عمدہ جملہ ہے. جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کے لیے کلمہ طیبہ دو چار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے, ختم ہو جائے گا. اسے گھبرانا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو دین متین سے مشرف فرمایا ہے, اس کے بچاؤ کے لیے صرف یہ ہے اپنے کلمہ کو ایمان کے ذات حسن الکلمۃ کا ہے حسنی, یہ میرا قلعہ ہے, کلمہ طیبہ میرا حسن ہے, اسے جو اس میں داخل ہوگا نجات پا جائے گا. اس بنا پر جہاں تو ہو سکے وساوی سے بچنا چاہیے, بلکہ ادھر توجہ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کا الہ لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے, جو دیر ہو گئی تھا سمجھ بھی تھک گیا. اللہ تعالیٰ اہم مضمون تھا میرے ذہن میں, اللہ تعالیٰ ان مضامین کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے تاکہ ہمارے ایمان محفوظ رہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں شیطان ڈالتا ہے جو وسوسے جو ایمان کو متضرر کر دیتے ہیں. اس کے حادث علاج کلمہ طیبہ کا ورد ہے جتنا بھی ہو سکے, اور دوسرے بزرگوں سے تعلق وہ بتائیں گے. بہت اس کی طرح باتیں ہیں, کہاں تک میں بیان کروں. ایک آدمی وسوسے میں مبتلا تھا, گیا ماں شاہ فضل گیا بزرگ کے ہیں, انہوں نے کہا سمجھ گئے وہ رمضان کے روزے کے بارے میں اس کو شبہ ہو گیا تھا, روزہ توڑ دیا تھا, مرتد ہو گیا تھا, مرتد. کہا تم جاؤ ماں شاہ فضل رحمان طرف, وسوسا آیا توڑ دی. ماں شاہ فضل رحمان صاحب صاحب نسبت صاحب الہام آدمی سے ہے, پتا تمہارے سینے کی طرف تمہارے دل میں کیا اسلام کی طرف شبہ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا جاؤ, تو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے, کچھ لوگ آپ ایسے بھی بن جائیے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ پر منکر ہو اس کو ہٹائیے, ایک دھکا دیجیے, صاف ہو جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو بھی کچھ بزرگان دین کچھ ایسے رہنا چاہیے, سب ہو جائے تو اور اچھا ہے. کوئی خاص لوگوں کے لیے تاریخ یہ سارے ماں شاہ فضل الرحمان صاحب تھے, ماں وسیل اللہ, سب کو تھے. اللہ رب العالمین ہے, خالی رب الاولیاء نہیں ہے, رب الناس وہی ہے. اس بنا پر لوگوں کو بھی اللہ سے امید رکھنا چاہیے. اللہ ہمارے ایمان کی اللہ ہی حفاظت فرمائے گا, تمام ایسی چیزیں جو آئیں گی اللہ تعالیٰ ہی دور فرمائے گا. بڑا دعا کیجیے اللہ میں صلی اللہ سے بنا اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں زبان پر جاری کیا, محض اپنے فضل سے. مجھے تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی, اتنی قوت بھی نہیں, لیکن جو سمجھ میں آیا بیان کیا اور بیان کرتا رہتا ہوں وہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلمہ طیبہ پر پورا یقین عطا فرمائے, دین اسلام کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے, اس کی خوبی اس کی بہتری کو عام و تام فرما دے. اپنے بچوں کو بھی اس دین پر لانے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو بھی, کیونکہ استعداد کیا آتے دینے رہتی, اس بنا پہ استعداد سے بچنے کی اور بچانے کی ضرور کوشش کریں. اس کے لیے بزرگوں کی تصانیف کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور بزرگوں کے خدمت میں لے جانا بھی ضروری ہے, تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان صحیح سالم رہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.